نزول کې بدله سورته قریش نه او سورته عادیات پسې راوړو. یو د دیو جنا چې زجر په صورت کې زجر انسان لا پنا شکرې باندې پنا فرمانه باندې از دنیا په محبت باندې څومره سخت دي. سورې قاریه کې بیا تخویف ذکر کوي. بس دغه دوه خبرې دي ښا، زجر تخویف، زجر تخویف. ادوارو تعلق دو قیامت سره دی. دیم داده چه مخیوی دابو سره ما فی القبوری چه قبرون والبا جوان ذکریشی. سورت قارعہ کی مثال بیانی چه سنگا وی کل فراش المفسوس پتنگانو پشانتے خوارو آرو پریشان بھئی اول حالت کنا. تری مدعو چی اخر کیوئی چین ربهم بیم یوم ایزل خبیر. نصور قارعہ کیوئی چفا اما من سقلت موازینو واما من خفت موازینو تدا اللہ دا علم خبر دا کنفا. او تا معلوم دی چی دچا عملون سپک دی و دچا دران دی. دریم داو چی آخر دا صورت عادیات کیوئے فلا یعلمو دے ندے خبر دچا ندے خبر کرنے. سورت قارعہ کی خبری چه القارعاتو مالقارعاتو وما ادراک مالقارعا قارعات دکا. طرف تیسمی داو دا سورت بینا پوری منگویلیو چه اللہ تا پا منگ باندی پا لیلت القدر کی بینا نازل کرا. یا اللہ منگو ساتھی دا زلزال دا قیامتنا دا دیر کران کار دی. منگو ساتھی دا عادیاتو دا خپل نفسنونا دا نفسن را بائندہ سی دورا وردی سم اسونا دی خوا دا دینو مساتھی. او ساتی مونگ دا قارعا دا قرعی دا قارعنا چه وگونا تنگی خلق له دا طولی سخت را روانی دی کنه خواه. سورت قارعا که اس بات دا قیامت کئی نوم حیبت پا یعنی او تکرار کئی دزید پارا چه حیبت دا قیامت زیاد تے دزید پارا چه علمی چاہتی نشتا. نواسیم قیامت حیبت تے او چه بیا چاہتا علم نشتا ندا پی نورم زیاد حیبت شا دا تکرار دزید پارا کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعتم القارعہ اگر تنگون کے روز دام دا قیامت دا نمونو نا یو نم دے تنگون کے لیکن وگونا نا ضرورن دا خلق باو تنگی خوا تاگی اثر با ضرورن باندی کی گی. مل قارعا صدا اگر تنگون کے روز اما ادراک مل قارعا او سشی خبر کرے تو چه صدا رد تنگون کی یوم یکون الناس کالفراش المبسوس دا غرض دا چشی با خلق پشان دا پتنگانو خوارشویم دا دا پریشان حال لکن مبسوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش او شی بغرونا پشان دا غواله ډینډت شوی غواله چې تومیاشي جدا جدا شي نو هغه هوا تډیر آسان شي دا غرونا وداسه په هوا کې روان کالعهن المنفوش او تشبیه ذکر کړی و د عین د وړې سره یوم تکون السما او کلمولی او تکون الجبال کالعهن زګه کوم رنگونه ډیری وړې هو یو رنگ نه کنا اگر نو کوم ډیر رنگونه دي انفش ویل شي جدا کولو ته زرا زرا کولو تا فاما من ثقلت موازینو پس اغا سوک چی درانشو درونشو وزن دا عملونو دادو موازین دا عملو پلی حاس سر جمع کری دا چه اعمالو که وزن پیدا شو تلی درنی شوی و هو فی عیشت راضیه ندیبا پا جون خوشا لکی عیشت راضیه تن جون خوشا لده نا غبنده پا که خوشا لده د دې ډیر مبالغې ته وجنو عیشت جون توي او جون چې دې نارضیتن معنا مرضیتن ته جون نه بنده خوشاله ای کنه نو بنده ته راضی وي او جون ته مرضیه وي دنیا کی ام و آخرت کی ام فاما من خفت موازین و آسوک چه سپک شو سپک شوی تلی دنی کو دادا ولی عملون سپک شو کنا فا امو حاوی نزید دادا حاوی کن دادا چه دام یو نم دی دنمونو دا جهنم نا امه معنا مستقره طول مر بپکی اما دراک ما هیا او سشی خبر کتا لرا چی دا حاویه سشی ده چی قرآنوی کنا حاویه نارن حامیه ورده گرم سورتی